Ja. Nigdy nie byłem typem gwiazdy, każdy kto zna to poświadczy. Ludzi wokół mam, czy pada grad, czy razi na zbyt blask, który to już raz mi się farci. Mówią mi, że mam sporo kapsy, patrzę wokół i nie mogę się dopatrzyć, ale mi starczy, się uśmiecham, idę obok takich jak ty, bez szansy. Na to, że rap dzieci mi wykarmi, lub że dla paru ludzi będę fajny, lub że dorzucą mnie do meblo ścianki, jak antyk, jak tamtych. Serum prawdy chcą pić z mojej szklanki, myślą, że wypiją flow i fajne fanty. Tańczą panny, ja nie wyłażę z fanny, a moje życie to jebane, jak chcę zająć czas dziś. Nigdy nie byłem typem gwiazdy, taki VIP-a na kępie na normalnym. Daję flaszki ziomalom w pierwszym rzędzie, 5 lat temu sam pizgałem se kolędy. I było pięknie, Bogu dzięki, że nie zawinęli werkę. Trochę cierpień dałem bliskim przez uczelnię, trochę więcej przez butelkę. Dziś sam sterczę i patrzę na lustro, nie pęknie jak serce. Myślę częściej o tym, co jest najważniejsze i o tym, kim jestem. Głębiej pod skórą mam przestrzeń, gdzie tęsknię za tym, jak było wcześniej. Nim wkręcę się w pętlę wydarzeń i klęskę swych marzeń ogłoszę przed światem, to będę się śmiał, nawet kiedy wyprowadzą mnie na rzeź, bo rap u mnie zawsze był rapem. Jestem zbyt prawdziwy, żeby żyć na niby, kiedy dziś nas widzisz parę płyt za szyby, parę płyt, parę liczb, parę blizn. To mój cykl, to mój tryb, to mój żyw. Jestem zbyt prawdziwy, żeby żyć na niby, kiedy dziś nas widzisz parę płyt za szyby, parę płyt, parę liczb, parę blizn. To mój cykl, to mój tryb, to mój żyw. Jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy. Jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy. Zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy. Zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy. Nigdy nie byłem typem wzorca, często słyszę, że podążam śladem ojca. Moja siostra ma już dziecko, ja bez końca. Walę 4 paki w weekend jak na All Stars. Walę bomby, ludzie myślą, że to wojna. Rzucę nim historia, ma dobiegnie końca. Znam ulice, którym brakowało słońca, a jakoś się kulało od miesiąca do miesiąca. I choć żaden z nas nie biegał w nowych forsach, nie mieliśmy tu powodu, by się dąsać. Bita piącha wieczorami koło dworca, strzącham popiół i uśmiecham twarz. Bo choć forsa była wielokrotnie gorsza, na zabawę stykał piątach w twoich shortach. Nie czuliśmy żadnych braków, słucham Volta. Kto dziś wymiata jak DWA? Ja. Wyśmiewali mnie dopiero, gdy w to wszedłem. Całe życie przepisałem na te pętle, a respekt był jedynym względem, dla którego rymy kleiłem pod bęben. Po co mówisz o tym, co dla ciebie ciężkie? O tym, jaką kiedyś przeżywałeś mękę, bo w życiu są piękne momenty, a resztę pieprzyć. Poza tym jestem zbyt prawdziwy, żeby żyć na niby, kiedy dziś nas widzisz parę płyt za szyby, parę płyt, parę liczb, parę blizn. To mój cykl, to mój tryb, to mój żyw. Jestem zbyt prawdziwy, żeby żyć na niby, kiedy dziś nas widzisz parę płyt za szyby, parę płyt, parę liczb, parę blizn. To mój cykl, to mój tryb, to mój żyw. Jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy. Jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy. Zbyt prawdziwy, zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy. Zbyt prawdziwy, zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy, jestem zbyt prawdziwy. Nigdy nie byłem z tych, co gonią za sosem. To nie mój świat, konsekwentnie jest za czosem. Sam chcę to mieć, ale jeszcze jest sporo co za tym. Porażeń, marzeń, snów. Ja znam się na tym, 27 lat. Próbuję żyć po swojemu. Ja pamiętam, jak to było parę ładnych lat temu. Dla ciebie jestem zbyt prawdziwy. Dzień w dzień. Żyję naprawdę, a nie na niby.